la anumite întâmplări din evenimente care au avut loc în biserică mai importante și mi-am adus aminte de foarte multe amintiri plăcute din viață. Și nu uitam la fotografii de orchestră. Ai venit mult și cor. Și întotdeauna avea o vorbă bună și spunea îndemna pe tineri să vină la cor, spune, mă, fraților, zice, aici este vitrina bisericii. De ce să stați voi, să nu vă vadă nimeni? Zice, nici să vadă că îl lăudați pe Domnul și să fie. Asta era vorba fraților. Iar când așa copiii erau răsăriți să vină la orchestră, nu era problemă, știi? Eu aveam, nu știu, 11 ani, când am venit la cursuri, am intrat la orchestră, cu aceea, doamne, ne sfătuia dacă un duc al plângeți. Și când vedea câte anumite probleme care erau așa puțin în tine, plumești, un îmbrăcăminte, un păr mare, o chestie, venea și ne atrăgea atenția, dar ne atrăgea frumos. Adică te simți tu. Vedeai că nu-i place ceva, dar spunea elegant. Și multe întâmplări care, la construcția bisericii, când a construit, atâta a încurciumat ca să fie și frați ca să lucreze și era în mijlocul lor, în mijlocul fraților, la orice lucrare, la orice eveniment, la orice... Nu mai vorbesc în bisericile Mihai Vodă, construcția și foarte multe lucrări care s-au făcut. A fost un promotor, a fost un om care ne-a iubit. A iubit biserica, a iubit pe cei care păstorea. Făcea vizite, mi-a ducat aminte, era un loc. Venea tocmai din Berzei până în apărători. Să vadă ce e cu ea, de ce nu fi la biserică, ce s-a întâmplat. Și în vremurile trecute, dacă o persoană lipsea, se interesa imediat. Unde? De ce nu vede? Ce este cu fratele? Ce este cu soare? Și după aceea, după ce am crescut, am cântat în cor, am cântat la orchestră, cântăm și acum noi ăștia care suntem în vârstă, am crescut aici. Sub oblăduirea dânsului. Dânsul a fost ca un tată pentru noi. Și de-aia copiii și frații l-au iubit mult, mult, mult. A fost un om deosebit. Și acum este lângă Domnul Iisus. Primește răsplată muncii sale. Primește Dumnezeu. Ca și noi să fim, să avem o putere de astăzi. În viața noastră e trecătoare. Să ne înțelegească Dumnezeu să trăim în timpul. Amin. Amin.